درد نو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی هم دا غایی پا فانی دنیا دا جون رستی شبیدی هم دا غایی پا فانی دنیا دا جون رستی شبیدی بس دا نوری تمامیگی مرگ تا غاڑا ورکوی بس دا نوری تمامیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی دروندون پخون پوهیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی شیبا پس با قیامت شی پو مغرور شیطانانو شیبا پس با قیامت شی پو مغرور شیطانانو لکه تندر پری رالویگی مرگ تا غاڑا ورکوی لکه تندر پری رالویگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی دروندون پخون پوهیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی یا الله تندی ماتا پو جامونو دکو سر کری یا الله تندی ماتا پو جامونو دکو سر کری کسوازیگی لوگی کیگی مرگ تا غاڑا ورکوی کسوازیگی لوگی کیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی دروندون پخون پوهیگی مرگ تا غاڑا ورکوی دروندون پخون پوهیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی دا ویاړ منې قربانۍ د ستایلو د عالما دا ویاړ منې قربانۍ د ستایلو د عالما د حامد چې پرې نازېږي مرګ ته غاړه ورکوي د حامد چې پرې نازېږي مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی دروندون پخون پوهیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی مرگ تا غاڑا ورکوی و دردونو تخندیگی